السلام على المذبوح بالسهم في حجر عبيد. سلام هو اصبح جو تیر سے ذبح ہوا آغوش پدر میں. سلام علی اصغر، سلام علی اصغر، سلام علی اصغر، سلام سلام سلام علی اصغر، سلام علی اصغر، اصغر معیار علی اصغر، حقدار علی اصغر، سردار علی اصغر، اصغر علی اصغر، اصغر علی اصغر، اصغر علی اصغر. مولا نے پکارا ہے، جھولے سے گرایا ہے، میدان میں آیا ہے، اسلام بچایا ہے، اسلام بچایا ہے، وہ شیر کا پوتا ہے، ایسا ہی تو ہوتا ہے، جس سمت لپکتا ہے میدان پلٹتا ہے، پلٹتا ہے، صوفی زبان دکھا کر لشکر کو سب رلا کر پلٹا فتح اٹھا کر جیتا علی اصغر، اصغر علی اصغر، اصغر بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، کرو بلا کراہی، ظالم کی ہے تباہی، ٹھوکر پہ جس کے شاہی، بابا کا ہے سپاہی، بابا کا ہے سپاہی، کرو بلا کے من میں ایسا لڑا ہے رن میں، چھ ماہ کے بدن میں، مختار علی اصغر، اصغر علی اصغر، اصغر علی اصغر، اصغر علی اصغر، اصغر علی اصغر، کرب و بلا کا تو نے نقشہ بدل دیا ہے، ظلم و ستم کا حملہ تو نے مسل دیا ہے، مسل دیا ہے، تیرے ستم لگا ہے، من کا تیرا ڈھلا ہے، گردن سے خون بہا ہے، چلوں میں لے لیا ہے، قدم پہ تیرے چلتے رہیں گے میرے، دورے رواں کے بچے، سو بار علی اصغر، اصغر علی اصغر، اصغر علی اصغر، ہر ایک سپاہی منہ پھیر کے کھڑا ہے، جنگ و جدل کے فن کو نعمت بدل دیا ہے، تاریخ کے متن کو تو نے بدل دیا ہے، بدل دیا ہے، دیکھے کوئی تصادم، ہونٹوں پہ ہے تبسم، لشکر میں ہے تلاطم، یلغار علی اصغر، اصغر علی اصغر، اصغر علی اصغر، اصغر اصغر علی اصغر. ہم نے طہر ملا کا رخ اس کا موڑ ڈالا, تیر ستم کو جس نے گردن سے توڑ ڈالا, گردن سے توڑ ڈالا. حیدر کی چال بن کر, بابا کی ڈھال بن کر, پلٹا کمال بن کر, فاتح مثال بن کر, مثال بن کر. بابا کے منکروں کو, سارے یزیدیوں کو, بیعت کے طالبوں کو, انکار علی اصغر, علی اصغر, اصغر علی اصغر. اسلام کی مشکل میں, باطل کے مقابل میں, دیوار علی اصغر, سلام علی